Polskę. Przy takim rozproszeniu kompleksów leśnych, oddalonych od dróg, no nie ma takiej możliwości, bo to by były koszty nie do udźwignięcia. Leśnikom pozostaje odstrzeliwać populację dzików. Przyhamowaliśmy ten przyrost. A także prosić zarządców dróg o ustawienie znaków ostrzegawczych. W miejscach, gdzie najczęściej tam zwierzyna się przemieszcza. Nadleśniczy Zdzisław Kamiński zwraca też uwagę na to, że przy spotkaniu na drodze z dzikiem, zanim odetchnie się z ulgą i ruszy dalej, lepiej chwilę poczekać. W większości przypadków za tym jednym dzikiem pójdą następne. Czujność i potrzeba nawet zatrzymania pojazdu w takich sytuacjach jest niezbędna. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Paracetamol wcale nie łagodzi bólu pleców, twierdzą naukowcy. Wyniki badań przeprowadzonych w Australii publikuje medyczny tygodnik Lancet. Spośród 1650 osób z bólem, 1/3 regularnie dostawała paracetamol, 1/3 brała go od czasu do czasu, a pozostała 1/3 otrzymywała placebo, czyli środek, który nie miał żadnego konkretnego działania. Okazało się, że paracetamol ani nie łagodził bólu, ani nie skrócił cierpienia, które średnio trwało 17 dni. Autorzy badań piszą, że należy się zastanowić, czy dalej stosować ten lek w walce z bólem w lędźwiach. Zalecają jednak, by ktoś, kto chce porzucić paracetamol, skonsultował się z lekarzem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W Zielonej Górze dziś 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Zakopanem 24 i tyle samo w Warszawie, w Szczecinie 26, w Katowicach 27, a w Białymstoku 29. Taką temperaturę zapowiadają na dziś synoptycy. Najładniej ma być na Podlasiu i Wybrzeżu Wschodnim, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie znów padało i grzmiało. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Trójka pod Księżycem. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam i zaczynamy. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Thank you. darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Ładne, piękne, niezapomniane. No a co to znaczy niezapomniane? Co pamiętamy? Dlaczego pamiętamy? Ukazała się taka książka, bardzo słynna, Joe Brainarda. W polskim przekładzie książka została bardzo dawno napisana i wymyślona przez tego autora. Książka nosi tytuł I Remember, czyli pamiętam. I ona się składa z 1500 prawie akapitów, bardzo króciutkich czasami. Czasami to jest jedno zdanko. I tam jest napisane tak, pamiętam. No i dalej coś. Pamiętam, że. I dalej. Pamiętam, gdy. No właśnie, o tym chciałem z Państwem porozmawiać. O czym pamiętamy? Pamiętam, że. I co dalej? Pamiętam, że jak pierwszy raz posłuchałem tej piosenki i tej płyty Abbey Road, to nie mogłem zasnąć bardzo długo. Właściwie taki mógłby być akapit tej książki, która być może jest do napisania. Chociaż wielu autorów taką książkę po swojemu napisało, według tego właśnie schematu I Remember. Joe Brainard i jeszcze inni znani i mniej znani pisarze. To jest coś takiego w rodzaju, ja wiem, taka epifania, takie objawienie. W bardzo prostej jakiejś sytuacji. właściwie nie do opisania. Dopiero jak się to czyta, tak jako fraza za frazą, no to wtedy one dopiero zaczynają docierać. Pamiętam, że, pamiętam gdy, pamiętam jak, bo pamiętam właśnie i co dalej będzie. Japończycy mają takie słowa ładne, których my nie mamy, ale one właściwie być może one tłumaczą, o co chodzi. My możemy tylko szukać tego nastroju w tych opisach, w tych zdaniach. A na przykład Japończycy mają takie słowo, które... Ja przepraszam, nie jestem znawcą tego języka i jego wymowy, ale brzmi chyba kamorebi. I to jest światło, które przenika przez liście drzew. Takie jedno słowo na to zjawisko. Właśnie jak to opisać? Pamiętam, że zobaczyłem takie światło, które przenikało przez liście drzew. No i to jest bardzo piękne, chociaż zupełnie nie do opisania. Kamorebi. Albo Włosi mają takie piękne słowo. Kulacino. Kulacino to jest ślad po zimnej szklance. Zostaje przez jakiś czas, bardzo krótki, a potem znika. I to jest takie właśnie być może objawienie. Takie, no coś niesamowitego. No, potrzebne jest nowe słowo, albo właśnie zapis. Jednozdaniowy albo dwuzdaniowy. Kulacino. Ładne, prawda? Pamiętam, że. Pamiętam jak. Pamiętam. No to co państwo pamiętają? Co jest ważne? Siedem trójek. Zapraszam. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie było. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. pamiętam lata 76. No i może by wystarczyło. No nie wystarczyłoby, trzeba jednej tej piosenki, prawda? Tutaj jest jeszcze inna możliwość. Punkt zwrotny, albo to mógłby być punkt zwrotny. Gdybyś nie zahamował. No, punkt zwrotny. Jest taka książka, no, też się ukazała świeżo, i to jest opowieść o panonice Rothschild Königswarter, czyli baronowej jazzu, która znalazła się na koncercie w Paryżu. To były wczesne lata 50. I wtedy, zacytuję dwa zdania, życie Nikki zmieniło się w tamtym momencie. Zagrał dwie melodie, a potem odszedł. I ten ktoś to był Thelonious Monk, jeden z największych muzyków XX wieku, wielki pianista jazzowy i zdumiewający człowiek. No i potem ta historia to jest właściwie historia jego i jej. Hrabina baronowa jazzu chciała wykupić Royal Albert Hall na 6 kolejnych niedziel, po to, żeby tam Thelonious Monk mógł wystąpić i grać, ale on nie miał wtedy tak zwanej karty kabaretowej, no i nie zagrał w Royal Albert Hall. Ale co z tego? Życie Nikki zmieniło się w tamtym momencie. Zagrał dwa utwory i sobie poszedł. To wystarczyło. Jeden z tych utworów to Round Midnight, a drugi, no nie wiem jaki, no może ten na przykład. Wariactwo, prawda? No, ale można się zakochać. Pamiętam, jak Monk grał dla mnie w Paryżu. No, może by wystarczyło. U Brainarda jest tak, w tej książce I Remember, na przykład. Pamiętam, jak krępowałem się wycierać nos przy innych. Pamiętam, że nie chodziłem do ubikacji w miejscach publicznych, jeśli nie wiedziałem, gdzie się znajduję. Pamiętam, że arbuz składa się w 99% z wody. No i tak jest 1500 razy. No i to jest jedna możliwość. Próbować poskładać ze swoich wspomnień jakąś całość. Ona pewnie się i tak nie złoży. I być może takie jest życie. A bardzo możliwe, że no, są jeszcze inne możliwości oczywiście. No i jedna z tych możliwości to jest spróbować przypomnieć sobie, odnaleźć taki punkt przełomowy, takie skrzyżowanie, taki węzeł. No na przykład wtedy, kiedy Nika usłyszała wariactwa Monka i rozpoznała jego geniusz w tych wariactwach pozornych. Albo jeszcze inaczej. To jest opowieść mojego taty. Byłem niedawno u rodziców na imieninach ojca i on po raz kolejny opowiadał taką historię, która no, jest dla niego bardzo ważna. I to jest właśnie taka historia, która mogła zmienić całkowicie jego życie. I to jest też historia o rozstajnych drogach, zupełnie dosłownie. Bo to był rok, kiedy tata miał 15 lat, 45 rok, czyli ten bardzo taki ważny rok dla Polski, dla świata i bardzo no, też tragiczny dla wielu ludzi. To jest Augustów i tam się odbyła wtedy taka słynna wielka obława augustowska. NKWD jej dokonało. I ojciec wtedy no, był takim rozwichrzonym nastolatkiem. No i się tam szwendał po lasach okolicznych i szukał guza. I wiadomo było, że no, w tym Augustowie front stał bardzo długo i tam było bardzo dużo różnych, no, można było znaleźć w lasach różne cuda. Karabiny, amunicje, granaty, miny. I ojciec z kolegami poszli tam gdzieś szukać właśnie tych skarbów. No i znaleźli. Załadował pełne kieszenie. Miał tam właśnie te granaty jakieś różne. No i wychodzi na drogę. Ale coś go tknęło. Coś zobaczył, że tam jest jakiś duży ruch niesamowicie na tej drodze. Teraz jest duży, no bo jest dużo samochodów, wtedy nie było żadnych. A tutaj nagle hałas, ruch, pojazdy. No i to były wojskowe samochody. I ojciec wtedy powyrzucał te wszystkie granaty i te kule i co tam jeszcze znalazł w krzaki i wyszedł na tę drogę. I natychmiast stanęli przed nim żołnierze. Kazali mu podnieść ręce do góry, to byli Rosjanie. No i zrewidowali go bardzo dokładnie. Nie znaleźli nic i wypuścili go. I to była właśnie obława augustowska. Gdyby znaleźli cokolwiek, no to nie mówiłbym teraz do państwa tych słów. I to jest właśnie taka historia, którą się ciągle wspomina. Wcale się nie dziwię, bo to jest taka historia, która mogłaby no, zupełnie zmienić oblicze nie tylko jego świata. Pamiętam. I można do tego podejść na różne sposoby. Albo właśnie szukać takich urywków, takich błysków i mieć nadzieję, że może z tego się coś ułoży. Albo właśnie być może znaleźć to jedno wspomnienie, tą jedną chwilę, być może kluczową, jedną z najważniejszych, a może w ogóle najważniejszą, kto wie. No to może państwo spróbują. No może spróbujemy razem. Pamiętam, że... No i co dalej? By było. Pamiętam. I co dalej? Zapraszam. 7 trójek. Sun rose in your eyes. stars were the gifts you gave to the dark and the endless skies, my love, to the dark and the endless skies. And the first ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hand, like the trail. Of a captive bird that was there at my command, my love that was there at my. Zobaczyłam twoją twarz, Roberta Flack. Pani Magdalena, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór, witam. I słucham. Pamiętam, że idąc nocą po ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, zatrzymałam się ujęta pewnym widokiem. W Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej jest pomnik pana Rejewskiego, odkrywcy kodu Enigmy. Pan Rejewski siedzi, w dłoniach trzyma notatnik, a koło pana Rejewskiego na ławeczce siedział pan bezdomny. Aha. Pan bezdomny siedział zwrócony twarzą do pana Rejewskiego i opowiadał coś. Zatrzymałam się, patrzyłam na tą chwilę zamkniętą w czasie. Pan Rejewski wyglądał, jakby notował to, co mówi ten pan bezdomny. ta chwila utkwiła mi na długo w pamięci i na długo ze mną pozostanie, bo było to takie poprzez tą scenę powiedzenie, że musimy pamiętać o tym, jak bardzo potrzebujemy drugiej osoby i jak bardzo ta druga osoba jest nam w życiu potrzebna. I że ta druga osoba mówi szyfrem. Trzeba Dokładnie. Próbować rozszyfrować ten szyfr i to trzeba takiego talentu jak pan Rejewski czasami. Czasami tak, zwłaszcza w relacjach damsko-męskich. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc, serdecznie pozdrawiam. Jeszcze słówko, może inspiracji, ja wiem. Mam taką książkę przed sobą, jeszcze inną, nie tą I Remember. Jeszcze nie mam, ale mam taką, która nosi tytuł 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności. Roger Paul Drouin ją napisał i tam jest 100 różnych takich dziwnych ćwiczeń, rzeczywiście odjazdowych. Ale czasami bardzo bardzo oczywistych, jakby się zastanowić, to trudno na nie nie wpaść. O, on wpadł jednak. Jest takie ćwiczenie, numer 1. Wołać siebie po imieniu. Usiądź na podłodze w środku cichego, najlepiej skromnie umeblowanego pokoju. Najpierw wsłuchuj się w ciszę, wiedząc, że będziesz mówił i słuchał. I potem, no zresztą to jest długi opis tych warunków wstępnych. Mówiąc krótko, trzeba wołać siebie po imieniu, zupełnie dosłownie wołać do siebie, wymawiając swoje imię głośno. I to jest rzeczywiście dziwny efekt, według autora efekt podwójny. No to jest poszukiwanie tożsamości, takie zadziwienie. Właśnie kim ja jestem? I te moje wspomnienia. Pamiętam, że... To właśnie kto pamięta? To jest niesamowite. Co z tym moim życiem? Jak ono się kształtuje? W jaki sposób? Czy jest w tym jakiś sens, jakiś porządek, jakiś wzór? Nie wiem. Nie wiem. No w każdym razie... Może w tym jest jakiś szyfr, o czym pani powiedziała przed chwileczką. Może nie ma. Nie wiem, w każdym razie jest to... Nie wiem, jakiego użyć słowa dalej, co dalej powiedzieć. Być może wystarczy powtarzać. Pamiętam, że, pamiętam, gdy, pamiętam. I może to wystarczy. No to spróbujmy. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl Pamiętam lekcję fortepianu. No ja też pamiętam lekcję fortepianu. To tak jak, jakby wołać ciebie po imieniu. Pamiętam, że jak miałem chyba 10 lat, to dostąpiłem takiego zaszczytu, żeby zacząć się uczyć grać kompozycji Chopina. I to był jego pierwszy polonez. Tylko, że on ten polonez, że ten polonez powstał wtedy, kiedy on miał 7 lat, a ja miałem 10 i chyba, i w dodatku on nie tylko grał tę muzykę, ale też ją napisał i wtedy się zniechęciłem. Ale można różnie. Pamiętam Leszka Możdżera, który kiedyś opowiadał o tym, jak ucząc się, studiując w konserwatorium, usłyszał od pani profesor swojej taką opinię, ona była z niego bardzo dumna i powiedziała tak, no panie Leszku, to daleko pan zajdzie na wybrzeżu. Tak jak on usłyszał ten dodatek na wybrzeżu, no to zrozumiał, że właściwie to może on zmieni dyscyplinę i nie będzie grał klasyki, tylko jazz, no i znaczy nie tylko na wybrzeżu. To jest taka opowieść o tym, jak człowiek sobie zdaje sprawę z tego, kim jest. Taka epifania w pewnym sensie. Jest taki autor, taki ktoś, kto się zajmuje edukacją, pionier nowych pomysłów i trendów, nazywa się Ken Robinson i on napisał taką książkę pod właśnie takim tytułem Epifania. I tam jest, chyba państwu tę historię opowiadałem, a może nie, nie pamiętam. Tam jest taka historia, jego wywiad najpierw, a potem już interpretacja tego wywiadu, spotkanie z pewną panią, która była już wtedy, no właśnie bardzo sławną osobą, a to są właśnie wywiady z tymi z sławnymi ludźmi i pytanie o to, jak poczuli, że oni są właśnie tym, jak odnaleźli swoje przeznaczenie niejako, swoją ścieżkę. I ona była wtedy no, fatalną uczennicą. Jej mama zaprowadziła ją do psychologa, to no, była wtedy rzadkość, to były lata pewnie 40 albo 50 w Nowym Jorku. No i ten psycholog rozmawiał z tą dziewczynką i z mamą, potem przeprosił na chwilę mamę, wyszli na korytarz, dziewczynka została sama, no i trochę tam rozmawiali, chodzili sobie po tym korytarzu i podeszli w końcu do tych drzwi, wyobraźmy sobie takie amerykańskie drzwi jak z filmów, zamalowane do 2/3, na górze jest przezroczysta szyba, no i on poprosił tę mamę, niech pani tutaj pozwoli, niech pani tu pozwoli. Ona podeszła, niech pani popatrzy. I ona popatrzyła i widać było w tym pokoju tańczącą dziewczynkę, bo wychodząc włączył radio i zostawił to radio włączone. I ta dziewczynka tańczyła i wtedy on i mama zrozumiała, że to może czas spróbować inaczej. Poszli do szkoły muzycznej, ta dziewczynka zobaczyła, że nie jest jedyna taka, która lubi tańczyć, tylko są jeszcze tacy inni na świecie, że to niekoniecznie się tak bardzo trzeba tej matematyki uczyć, tylko są inne jeszcze rzeczy, które się można nauczyć i czerpać z tego radość i to będzie akceptowane. No i zaczęła tańczyć. No i potem została bardzo sławną choreografką. Najpierw tancerką, a potem choreografką. Pamiętam jak moja mama zaprowadziła mnie do psychologa, a ten psycholog włączył radio i potem sobie poszedł. No właściwie niby to samo, prawda? Pamiętam, że. Pamiętam jak. Pamiętam. No właśnie. Spróbują państwo? No, trzeba pozbierać myśli, ja wiem. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. One of these days, I'm gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. And I'm gonna try to thank them all for the good times together. Though so apart, we've grown. One of these days, I'm gonna sit down and write a long letter to all the good friends I've known. One of these days,

wdzięczna. Sama nie wiem komu, ale jestem po prostu wdzięczna. Belly full, never knew a new bicycle. Hand-me-down books and shoes, they brought the Yuletides in July. I rode a bus, a train, sometimes strolling for miles to a movie show, singing the song Shoo-be-doo, while birds and rich folks flew right on by. But we got by, we got by, we got by. Lord knows we got by. Winter wish, wait till June, we brighten July with that hot dog fun. Tell your mama you're with Sue, baby. You bring some beans and I will find the wine. Them neon lights will brighten too. And sneaking back home with this girl named Joe, I heard it down to say I do. Instead my first man shouted in the high, oh, but we got by, we got by, oh, we got by. Lord knows we got by. Sometimes I sing belly full, y'all, and finally is that bicycle working, praying June to June, and mama's got LA gleaming in her eye. Oh, we got back, we got back. Lord knows we got back. See, we kept on walking and talking and hopping and wooing and cooing and wooing, loving and tugging and hugging and rubbing and sugging and bugging, laying, praying, swaying, letting and fretting and getting, begetting, lying and flying and trying and dying and sighing. We got back, we got back, oh, we got back. And sweet, sweet bye. Didn't we get there? Bye, bye, bye, bye. Thank you, Mama, provider. Thank you, Papa. Causing me to tremble. jedna z moich ukochanych piosenek. Taka słodko-gorzka, ale jednak bardziej słodka niż gorzka. No i też taka o wdzięczności, prawda? Dzięki tamtym chwilom jestem właśnie taki, jaki jestem. Pamiętam, że... Pamiętam. No spróbujmy, co dalej? No teraz to myślę, że popłaczemy sobie. Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę. Warszawo, Warszawo mam. A w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od chłodu. Warszawo mam. Przez mur przekradam się i biegnę jak zagoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma. No a teraz pani Donata, która tak pisze. Pamiętam, że... Pamiętam słowa koleżanki z czasów szkolnych. Często powtarzała tak. Pamiętaj, że w życiu spotka nas to, co najlepsze. I wtedy wydawały mi się te słowa banalne, takie proste, zaogólne. Ale łapię się na tym, że kiedy jestem zła na życie, no nie często, ale jednak, to przypominam sobie te słowa i czuję, jakie one są prawdziwe. Jak uśmiecham się do siebie, wierząc w sens tych słów. Pani Donata, bardzo dziękuję. Pamiętam, że, pamiętam jak, pamiętam. No i co dalej? Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. And I want you to know I took it with me, that when things are thrown away like they are daily, time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone door frame in a wall, when everything's overgrown. But what she really, really wanted was my rights and my wrongs, and I wouldn't understand that I would try to play along. And I want you to know I took it with me, that when things are thrown away like they are daily, time passes and the constants stay. So if that is how it is,